สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8ปีฉลูนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็มาสาธยายให้เราได้รับฟังได้เห็นคุณค่าของเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์สงวนไว้อาทิตย์ละครั้งเพราะว่าต้องการจะแบบบังคับตัวเองแล้วก็บังคับท่านผู้ฟังด้วยให้เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกันในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีแม่บทเริ่มต้นมาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละจริงๆก็มาจากที่ว่าครูบาอาจารย์ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลท่านได้ทรงจำเอาไว้รวบรวมมาแล้วก็มีการจดบันทึกลงในนี ้ สิ่งที่จะเป็นข้อดีได้ในการที่เราศึกษาไล่กันไปตามลำดับก็คือเราจะเห็นแพทเทิร์นรูปแบบหลายๆอย่างอย่างเวลาที่เราฟังมาเนี่ยนี่ก็เป็นตั้งปีครึ่งแล้วนะคุณด า ใจถูกไหม เราก็รวม2ปีนะเจ้าค ่ะใช่เราจะเห็นว่าในการที่เราศึกษาไปเป็นตามลำดับเนี่ยจะเห็นความเกี่ยวข้องของในวรรคต่างๆในข้อต่างๆแล้วอันนี้ทำให้ปัญญาของเรามีความกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งไปด้วยข้อที่ง่ายเราก็จะได้ฟังข้อที่ยากเราก็จะได้ฟังข้อที่บางทีใช้บทพยัญชนะแปลกหรือทำไมต้องกล่าวซ้ำๆกันเราได้ฟังหมดนี่เก็บหมดทุกข้อแล้วก็ประการที่สองข้อดีก็คือเราสามารถจะรู้เดาได้ว่าตอนต่อไป next episode จะพูดถึงเรื่องอะไรก่อนหน้านี้พูดเรื่องอะไรมาแล้วแบบว่าก่อนๆเป็นยังไงแล้วต่อๆไปเป็นไงเพราะมันตามลำดับไป เจ้าค่ะ ในการที่ตามลำดับไปเนี่ยเราก็ไปหาอ่านล่วงหน้าได้หรือจะกลับไปอ่านย้อนหลังก็ได้สะดวกในการศึกษาแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยก็ต้องไปเตรียมตัวมาก่อนท่านผู้ฟังด้วยคุณเตือนใจด้วยก็เตรียมตัวมาก่อนหรือจะเตรียมตัวไปพร้อมๆกันหรือมาเตรียมตัวทีหลังก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะก็คือมาอ่านย้อนหลังทีหลังจากฟังไปแล้ว ใช่ใช่ นะเจ้าค่ะ การอ่านตรงนี้ได้ประโยชน์เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยคือสรุปให้ฟังเฉยๆเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแทรกบ้างแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือไอ้ตัวบทพยัญชนะคือคำสอนมันมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นอัตถะแล้วก็ส่วนที่เป็นพยัญชนะอัตถะเนี่ยคือความหมายคือความหมายที่บอกว่ามาสรุปอธิบายให้ฟังเนี่ยคือเอาตรงอัตถะนี ้เจ้าค่ะ บางทีก็ยกตัวแม่บทคือหัวข้อด้วยบทพยัญชนะนี่เนี่ยก็คือตัวบทพยัญชนะซึ่งมันก็จะแบบมีรูปแบบของภาษาของเขาซึ่งเวลาเรากลับไปที่ตัวแม่บทเนี่ยคือกลับไปที่ตัวรูปแบบภาษานั้นคำพูดนั้นวจนะนั้นแล้วตัวพระอาจารย์เองบางทีอาจจะอธิบายอัฏฐะแบบนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจอีกอัฏฐะแบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีหลายนัยยะหลายอัฏฐะในบทเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญในการที่เราจะไปศึกษาแม่บทอย่างไรก็ตามในช่วงของครั้งพระสูตรทุกวันพฤหัสเนี่ยพระอาจารย์จะอ่านให้ฟังใช่ไหมแต ่ okay. วันเสาร์เนี่ยเป็นการอธิบายให้ฟังวันพฤหัสเนี่ยอ่านแต่ไม่อธิบายให้ไปทำความเข้าใจเอาเองวันเสาร์เนี่ยไม่อ่านแต่อธิบายให้ไปอ่านเอาเองอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เลือกไล่กันไปทีละข้อละข้อ เจ้าค่ะก็มีความแตกต่างกันไปในการจัดรายการของพระอาจารย์แต่ละวันนะเจ้าค่ะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนี่ยก็จะได้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของเราเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านของตัวพระสูตรเองหรือว่าเป็นเรื่องเล่าสบายๆอย่างเช่นในวันศุกร์นี้ก็มีหลายท่านชอบทีเดียวเ พราะว่าเป็นนิทานชาดกนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะคือท่านผู้ฟังที่ฟังเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ไหมตัวผู้พูดเองเนี่ยยิ่งได้ประโยชน์มากเพราะว่าตัวพระอาจารย์เองต้องไปเตรียมตัวมาก่อนอ่านมาก่อนแล้วก็ต้องสรุปให้ฟังด้วยซึ่งโอ้ตัวพระอาจารย์เองรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์มากในช่วงปี2ปี3ปีมาเนี้ยที่โดยช่วงยิ่งที่ทางสพท.ได้ให้เวลาเป็น1ชั่วโมงเนี่ยนะโอ้พระอาจารย์นี่แบบว่าได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มากขึ้นอย่างมากเลยตัวเองนะส่วนตัวเอง สาธุเจ้าค่ะ ทั้งเรื่องพระสูตรที่ต้องอ่านเต็มที่มากขึ้นทั้งรายการใหม่อย่างรายการนี้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ต้องแบบว่ามาอธิบายอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง นิทานชาดกทำให้การที่ว่าจะต้องไปเตรียมตัวอ่านข้อมูลเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็เลยเป็นเหตุเงื่อนไขให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นบาลีส่วนที่เป็นคำขยายความส่วนที่เป็นการแปลในจากสำนักต่างๆเราคิดว่าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยได้ประโยชน์มากก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โอเควันนี้เราก็มาอยู่ในยังอยู่ในวรรคที่เรียกว่าโยธาชีววรรคในคราวที่แล้วเราเริ่มไป2พระสูตรในวรรคนี้คือข้อ181กับ82 เจ้าค่ะ วันนี้เราก็จะมาต่อในข้อ183ข้อ183ว่าด้วยสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังก็จะเป็นเรื่องของวัสสกัลปรามซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของวัสสกัลปรามเนี่ยอยู่2เรื่องด้วยกัน เจ้าค ่ะจำได้ไหมวัสสกัลปรามที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคุณใจ เจ้าค่ะ พูดถึงว่าเป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะสร้างเมืองปาตลีบุตรเพื่อที่จะไปทำการยึดรุกรานแคว้นวัชชี เจ้าค่ะ เนื่องด้วยการแย่งสมบัติที่อยู่กลางแม่น้ำคงคาแล้วก็แบบใช้อุบายในการที่ทำให้เขาแตกสามัคคี เจ้าค่ะอันนี้เราได้ยินชื่อกันมานานเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ วัสสกัลปราม วัสสกัลปรามแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งบางทีจะไปออกไซงานที่ปัตตลีบุตรอาพานออกจากเมืองราชกฤห์ผ่านวัดเวรุวันก็แวะซะหน่อยขากลับมาพระพุทธเจ้าอยู่บนเขาคิจกุฏก็แวะซะหน่อยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าศรัทธาเขาไม่ได้เต็มวัสสกัลปรามเนี่ยเขาจะมีทิฏฐิความเห็นในแบบลักษณะของเขามีอยู่วาระนั้นตอนนั้นที่วัดเวรวันน่าจะเป็นขาออกที่ไปเมืองปาตลีบุตรมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็คุยสนทนาปราศรัยแล้วก็มีความเห็นแบบนี้4ข้อมีความเห็นแบบนี้4ข้อความเห็นของเขาเนี่ยในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวาทะวาทะนี่คือหมายถึงลัทธิความเห็นอย่างหนึ่งจะว่าเป็นศาสนาก็ได้เป็นกลุ่มก้อนเป็นระบบความเห็นเป็นระบบความคิดที่เขาจะคิดแบบนี ้เจ้าค่ะ คือเขาบอกอย่างนี้บอกว่าสี่อย่างนี้คืออะไรเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้แล้วก็สิ่งที่รู้แจ้งก็คือถ้าพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะสี่อย่างตาใช่ไหมเห็นห ู ได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นกายใจรู้แจ้งคือจริงในภาษาบาลีเขาใช้คำเดียวกันหมดแต่พอภาษาไทยเราเปลี่ยนกิริยาในการรู้รสเราเรียกว่าลิ้มกิริยาในการได้ยินเสียงเราเรียกว่าฟังเรามีคำพิเศษเฉพาะใช้แต่ของภาษาบาลีเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่ารู้แจ้งเสียงรู้แจ้งกลิ่นรู้แจ้งรสอย่างนี้นะแบ่งเป็น6อย่างก็ได้อายตนะ6แบ่งเป็น4อย่างก็จะใช้คำนี้ใช้คำนี้สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้รู้แล้วก็สิ่งที่ได้รู้แจ้งหรืออาจบางทีพระอาจารย์คิดว่าเขาแบ่งนี้มากกว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอย่างเงี้ยนะโอเค เจ้าค่ะ 4อย่าง จะแบ่งเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่แทนที่จะแบ่งเป็น6แบ่งเป็น4ก็ได้จะเห็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆทีนี้วัสสกัลปรามเนี่ยบอกว่าใน4อย่างเนี้ยถ้าเผื่อว่าคุณเห็นอะไรคุณพูดอย่างนั้นคุณได้ยินอะไรคุณพูดอย่างนั้นคุณรู้ยังไงคุณว่าไปอย่างนั้นคุณคิดยังไงคุณว่าคุณก็พูดไปอย่างนั้นโอเคนะอย่างเงี้ยถึงจะถูกไม่มีโทษถึงจะดี โอเคเจ้าค่ะ ทีนี้พอเราฟังทั่วๆไปอย่างนี้มันก็น่าจะถูกเข้าใจไหมน่าจะถูก มือนอย่างเขาสั่งให้คุณไปให้การในศาลท่านคือมาในที่ประชุมศาลนี่คือที่ประชุมคุณรู้ยังไงว่าไปอย่างนั้นได้ยินยังไงว่าไปอย่างนั้นเห็นยังไงว่าไปอย่างนั้นรู้แจ้งไงว่าไปอย่างนั้นคนนั้นถ้าบอกว่าด้วยเหตุแห่งอามิตรเพียงเล็กน้อยหรือเหตุแห่งความระเบียงอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นบอกไม่เห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินรู้บอกไม่รู้รู้แจ้งบอกไม่รู้แจ้งคิดบอกไม่ได้คิดอย่างเงี้ยหรือตรงกันข้ามไม่เห็นบอกเห็นไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยโกหกโกหกโอเคไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโกหก ให้ความเท็จในการในศาล ให้ความเท็จในศาลถูกถามอย่างไรในกลางที่ประชุมไม่รู้บอกรู้เป็นต้นในนี้ถือว่าโกหกก็น่าจะ make sense โอเคเนาะทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นไม่ว่างั้นท่านบอกว่าไม่แน่คำว่าไม่แน่นี่พระอาจารย์ใส่เข้าไปเพราะว่าแยกเป็น2อยู่ส่วนคือคำตอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยลักษณะการตอบเนี่ยบางทีแบ่งเป็น4อย่างบางทีตอบโดยส่วนเดียวบางทีต้องจำแนกตอบบางทีไม่ตอบบางทีพูดเรื่องอื่นถามกลับมี4อย่างในที่นี้ท่านจำแนกตอบจำแนกตอบไม่ได้ตอบโดยส่วนเดียวอย่างเขาถามมาส่วนเดียวเนี่ยใช่ไม่ใช่โอเคใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่คือส่วนเดียวแต่ถ้าจำแนกตอบก็คือหมายว่าใช่ถ้ากรณีนี้ถ้าไม่ใช่ก็กรณีนี้ต้องจำแนกในที่นี้ท่านก็จำแนกจำแนกท่านบอกอย่างนี้บอกว่าในทั้ง4ข้อนี้ถ้าเห็นได้ยินอะไรต่างๆ4ข้อนี้นะถ้าเกิดบอกว่ารู้ยังไงแล้วว่าไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วอกุศลธรรมเกิดเนี่ยไม่ควรแต่ถ้ารู้ยังไงว่าไปงั้นแล้วกุศลธรรมเกิดเอออันนี้ควรอันนี้ควร เจ้าค่ะแบ่งแยกว่า ด้วย อกุศลธรรมกับกุศลธรรม ใช่ใช่ใช้กุศลอกุศลมาเป็นตัวแบ่งว่าควรหรือไม่ควรในการกล่าวสิ่งที่เห็นกล่าวสิ่งที่ได้ยินกล่าวสิ่งที่รู้หรือพูดสิ่งที่คิด เจ้าค่ะ เคยไหมอย่างเราพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำอะที่ว่าถ้าเราพูดเรื่องอะไรจะกระเทือนใจเขาเนี่ยมันอกุศลธรรมเกิด ก็ไม่ควรพูด ไม่ควรพูดทั้งที่เราคิดจริงๆนะเราคิดจริงๆใช่ไหมแล้วงี้จะบอกว่าโอ้ยคุณเนี่ยไม่มีก็เรียกว่าปากไม่ตรงกับใจเข้าใจไหมมันไม่ถูกไง เจ้าค่ะ มันไม่ถูกก็ข้อมูลนี้อยู่ตรงนี้เลยบอกไว้กับสักการะว่าถ้าพูดแล้วสะเทือนใจเขาเนี่ยเราก็ไม่ควรพูดในบางอย่างแต่ถ้าพูดแล้วมันจะกุศลธรรมเกิดเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นคำให้กำลังใจเอาควรกล่าวได้ทีนี้กุศลเราก็ต้องดูจ่อไปอีกไงว่าถ้าสมมุติงั้นฉันโกหกก็ได้ปะฉันโกหกก็ได้แล้วกุศลธรรมเกิดก็มันค้านกันอยู่ในตัวไง เจ้าค่ะ ถ้าเราพูดโกหกนั่นมันไม่ใช่กุศลอยู่แล้วต่อให้เขาจะแบบสบายใจก็ตามกุศลเกิดเขาแต่อะกุศลเกิดเราก็เบียดเบียนตัวเองแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเงี้ยไม่ควร เพราะเราพูดไม่จริงพูดโกหกนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ เราก็ควรทำลักษณะที่ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็หมายความว่าตัวเราเองก็ไม่พูดโกหกในขณะเดียวกันคำพูดนั้นก็ไม่ได้ทำให้อกุศลธรรมความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของเขาอันนี้ดี อ ันนี้ดีแล้วมันต้องมองหลายมุมในการที่เราจะมีคำพูดหรือสิ่งที่เป็นวาทะกล่าวคำอะไรออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องนี้วาทะของพระสักการะพราหมณ์เนี่ยเป็นวาทะที่เขาเรียกว่าโดยส่วนเดียวโดยส่วนเดียวคำว่าวาทะเนี่ยนะหมายถึงว่าเขาจะมีลักษณะการตัดสินหรือแนวความคิดแบบเนี้ยเป็นโดยส่วนเดียวไม่ได้แยกจำแนกหรือเอาอะไรมาเป็นตัววัดเพราะฉะนั้นบางทีเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมองหลายมุมต้องมองหลายมุมแล้วก็พอเราจำแนกด้วยกุศลหรืออกุศลท่านยังถ้ากำหนดบทเพียรชนะให้ชัดเจนเลยนะว่าถ้าพูดสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังรู้หรือคิดเนี่ยไปแล้วเนี่ยแล้วกุศลเกิดอกุศลธรรมลดอันนั้นควรพูดแต่ถ้าอกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมลดอันนั้นไม่ควรพูดโอเคนะท่านปริบเอาทั้งสองอย่างมาจับใส่งัดกันไว้ด้วยกันล็อกกันไว้เลยอยู่แบบนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็พระสักการะพราหมณ์นี่ก็โอ้เข้าท่าดีหมายถึงว่ารู้สึกว่าคำนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จึงนำไปถือปฏิบัติแล้วก็จากไป เจ้าค่ะ อันนี้ก็106 183 183ทีนี้มีอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในวรรคเดียวกันนี้เลยคิดว่าเราดึงขึ้นมาก่อนแต่เป็นเรื่องของวัชกรพราหมณ์เหมือนกันวัชกรพราหมณ์วัชกรพราหมณ์เนี่ยนี่คือข้อ187นะตะกี้เรา183เนอะเราข้ามมา187ข้ามมา187เอามาพูดก่อนเพราะเป็นเรื่องของวัชกรพราหมณ์เหมือนกันโอเคนะ ใช่ค่ะ ก็นี่เป็นวาระที่ตอนนั้นที่เวรุวันเหมือนเดิมแล้วก็คงจะเป็นอีกวาระหนึ่งที่เดินทางออกขาออกหรืออาจจะเป็นขาเข้าก็ได้กลับมาไม่รู้อันนี้เขาไม่ได้บอกไว ้เจ้าค่ะ ยิงคำถามขึ้นบอกว่าเฮ้คนที่เป็นอาสัญบุรุษอาสัญบุรุษเนี่ยหมายถึงคนไม่ดีคนเขลาคนบอดคนพานอย่างเงี้ยนะจะรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีโอเคนี่คือคำถามอาสัตบุรุษจะรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นอาสัตบุรุษหรือคนนี้เป็นสัตบุรุษคนไม่ดีเนี่ยจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดี เจ้าค่ะ ถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถามพระพุทธเจ้า พระองค์ตอบว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้มันจะไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้คือคนไม่ดีจะไปรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเขาทำไม่ได ้ ทำไม่ได้ทีนี้วัชกรพราหมณ์ก็ถามอีกคือตะกี้ถามสองข้อรวดเลยคือหนึ่งคนไม่ดีจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่ได้คนไม่ดีจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีไม่ได้โอเคทีนี้คนดีคือสัตว์บุรุษเนี่ยจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีรู้ได้แล้วสัตว์บุรุษเนี่ยจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีรู้ได ้เจ้าค่ะ โอเคเราเอาแค่ลอจิกตรงนี้ก่อนนะคุณเดินใจคนไม่ดีจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเฮ้ยทำไมเขาจะรู้ไหมก็น่าจะรู้ได้ป่ะคือเหมือนก็ไม่ดีเหมือนกัน เป็นพรรคพวกเดียวกัน แต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ เหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ไม่ได้ เจ้าค่ะ แล้วคนไม่ดีจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนดีก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะในขณะที่คนดีเท่านั้นแหละคนดีเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนนี้เป็นคนไม่ดีก็จะรู้ได ้สามารถจะแยกแยะได้ สามารถจะแยกได้ในขณะที่คนไม่ดีคือคนชั่วคืออาสัญบุรุษเนี่ยจะแยกแยะไม่ได้เพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าคนไม่ดีเนี่ยเขาจะสับสนด้วยซ้ำว่าคนดีๆเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะเขารู้ไม่ได้ไงว่าใครเป็นใครใช่ปะ เจ้าค่ะ หรือแม้แต่คนไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะสับสนด้วยซ้ำว่าคนที่เป็นคนดีนะทั้งนั้นที่เขาเป็นคนไม่ดีคนอื่นนะนั่นน่ะเขาอาจจะสับสนด้วยซ้ำเพราะเขาแยกแยะไม่ได้สมมติคือเรากลับมาที่ตัวเรานะว่าเราคิดว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีสมมุตินะเราคิดว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีเอ๊ะเราแยกแยะผิดหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่าตัวเองเป็นคนดีหมดโอเคไห มจริงเจ้าค่ะ ทุกคนก็จะคิดว่ามองเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนดีหมดทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นคนดีเราก็จะรู้ว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นคนนั้นเป็นคนดีเราคิดว่าเราจะแยกแยะได้ไง เจ้าค่ะ แต่ว่าเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นความดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่หลายอย่างคือเราอาจจะว่าคนเนี้ยดีคนเนี้ยดีเข้าใจป่ะแต่เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ถ้าสมมติเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยบูมเรานี่แหละเป็นคนไม่ดี เจ้าค่ะมองผิดไป มองผิดเลย ใช่ไหมเจ้าค่ะ โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีอีกต่างหากเพราะเรารู้ว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีแต่คุณเข้าใจผิดไง เจ้าค่ะ โอเคคือพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีตัวอย่างวัชกรพราหมณ์เนี่ยพอถาม4ข้อพระพุทธเจ้าจะแยกเป็น2กลุ่มใช่ป่ะเป็น2คู่เนาะคนดีคนไม่ดีก่อนแล้วก็คนดีสามารถแยกแยะไม่ได้แล้วก็แยกแยะได้ตามที่ว่าก็บอกโอ้ยเรื่องนี้มันสุดยอดจริงๆเลยถ้าพูดภาษาปัจจุบันเราก็สุขค่อยมากว่า ตัวอย่างนี่ตัวอย่างมันมีก็ พูดถึงพระราชาองค์หนึ่งพูดถึงพราหมณ์องค์หนึ่งที่ชื่อว่าโตเถยพราหมณ์โตเถยพราหมณ์โตเถยพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่ขี้เหนียวมากๆเลยเรื่องราวมีอยู่ในสุภาษิตในทีฆานิกายพระอาจารย์เคยเอามาให้ฟังอยู่ชื่อสุภาษิตเป็นเรื่องของสุภมานพโตเถยบุตรสุภมานพเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์โตเถยะแล้วปรากฏว่าตอนโตมาเนี่ยพ่อเนี่ยสอนบอกว่าลูกเงินทองเนี่ยเรามีอยู่ตั้ง 40-50 โกดเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่หมดนะลูกเวลาใช้ต้องใช้เงยยาหยอดตา ช้ทีละหยดละหยดไปต้องรักษาเอาไว้แบบขี้เหนียวสอนลูกนะนี่วันหนึ่งสอน3ครั้งเช้ากลางวันเย็นเรียกมาอบรมเรียกมาอบรมโอ้โหปรากฏว่าตายไปนี่ด้วยความที่ว่าตัวเองหวงทรัพย์สินสมบัติมีไม้เท้าอันหนึ่งหมวกแล้วก็รองเท้าทองคำไม่เท้านะไม่เท้าทองคำหมวกทองคำแล้วก็รองเท้าทองคำซึ่งมานพที่ชื่อว่าสุภาเนี่ยเคยได้ยินพ่อบอกอยู่ว่ามีทรัพย์สินสมบัติอันนี้เอ๊ะแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นคือเอาไปซ่อนไว ้ เอาไปซ่อนไว้กลัวหายทีนี้พอตัวเองตายด้วยความคล่องในทรัพย์ไปเกิดเป็นหมาในเรื่องของตัวเอง เจ้าค่ะ ไปเกิดเป็นสุนัขคือเป็นคนที่ขี้เหนียวแล้วก็มีความเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนไปเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับบุญกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้วัสสการพราหมณ์เนี่ยบอกว่าโตริยพราหมณ์เนี่ยเขาไปเข้าใจนักบวชองค์หนึ่งนักบวชองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสมณรามบุตรสมณรามบุตรโดยนักบวชองค์นี้ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าเป็นพระราชาชื่อว่าเอระยะซึ่งพระเจ้าเอระยะเนี่ยพระอาจารย์ก็เพิ่งจะเคยได้ยินในพระสูตรนี้แหละในที่อื่นไม่เคยได้ยินเลยโอเคนะก็คงจะไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่ามีความเห็นอะไรที่แบบไม่ดีบางอย่างพอมีเรื่องไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้มาระบุในพระไตรปิฎกที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็จึงเพิ่งจะเคยได้ยินตรงนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตสมัยก่อนโน้นๆที่วัสสการพราหมณ์ปรารภมาก็อาจจะเป็นได้อันนี้ไม่แน่ เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะว่าโตเทียพามเนี่ยก็แก่มากแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีนี้ก็เลยเล่าเรื่องถึงโตเทียพรามเนี่ยบอกว่าพวกโตเทียพามทั้งหมดเนี่ยกล่าวติเตียนคนที่เขามายกย่องพระเจ้าเอระยะกะว่าเลื่อมใสในสมณรามบุตรโอเคนะโดยพระราชาองค์นี้พระเจ้าเอระยะกะเนี่ยเคารพลุกรับกราบไหว้สมณรามบุตรแต่สมณรามบุตรเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอเคนะ เจ้าค่ะ แต่โททัยพราหมณ์เนี่ยใครมาว่าพระราชาองค์นี้หรือมาว่าสมณะคนเนี้ยโททัยพราหมณ์เนี่ยก็ติเตียนเขาบอกว่าท่านจะพูดอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน ี้นะเจ้าค่ะ ก็คือเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าพระราชาองค์นี้ก็ไม่ฉลาดยกย่องนักบวชองค์นั้นก็ไม่รู้จริงแล้วก็คิดว่าเขาดีตัวเองก็ยังไปสนับสนุนเขาอีกโอเคไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ด้วยกรณีข้อนี้ทั้งเอระยะกะบริวารของโตเทียพราหมณ์แล้วก็บริวารของพระราชาบริวารของสมณะที่ชื่อว่ารามบุตรทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เป็นอาสาบรุษคือไม่รู้ว่าใครดีใครไม่ดีแต่ว่าดันไปยกย่องคิดว่าคนนี้เป็นคนดีจริงๆแล้วก็คือเป็นคนบาลเป็นไม่สามารถเห็นรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได ้เจ้าค่ะ ก็คือ reference ไปที่โตเทียพราหมณ์ไง reference ไปที่ตัวเนี้ยว่าเขาเนี่ยเป็นอาสาบรุษเขาจึงไม่รู้ว่าสองคนนั้นน่ะเป็นอาสาบรุษหรือเป็นสัตบุรุษ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ คิดว่าสองคนนั้นน่ะดีไงโดยที่เป็นพระก็ดีนี่นะพระราชายกย่องนักบวชก็ดีป่ะ เจ้าค่ะ เขาก็เลย ม องแง่เดียวแล้วก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเอ้าพวกนั้นน่ะไม่ดียังไงเอ้าคนนั้นแหละเป็นคนไม่ดีเป็นอาสาบรุษไม่ฉลาดนึกออกไหมและคือยกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบคือเขาเห็นสถานการณ์แบบนี้แหละวัสสการพราหมณ์แล้วก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าใน4ข้อนี้แล้วก็เลยยกเคสนี้ขึ้นบอกว่าอ๋อนี่แหละโตเทียพราหมณ์เนี่ยไม่ฉลาดจึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครดีใครไม่ดีใครชั่วใครฉลาดใครโง่ เจ้าค่ะ ในพระราชาชื่อเอระกะแล้วก็นักบวชชื่อรามบุตรถ้าสมมติว่าเกิดโตเทียพราหมณ์เขาฉลาดเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีโอเคนะ เจ้าค่ะ เขาก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าโอ้พวกนั้นไม่ดีก็ไม่ครบด้วยโอเคนะก็ไม่ได้ยกย่องอะไรก็นิ่งๆบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่พระพุทธเจ้านี่ฉลาดมาคบกับพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติตามคำสอนอย่างนี้ เขาก็จะแสดงถึงความที่เขาเป็นคนดีโอเคไหมก็คือวัสกรพรามมาถามข้อนี้ก็พอดียกย่องตัวเองแหละว่าฉันฉลาดไงว่าฉันดีฉันเก่งนั่นนะ เจ้าค่ะ ฉันรู้ว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีแล้วฉันก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีฉันเนี่ยเป็นสัมบูรณ์นะ แล้วพระพุทธองค์ตอบว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเขาไม่ได้สรุปอย่างนี้อันนี้พระอาจารย์แบบสรุปเอาเองสรุปเอาเอง เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามเราทราบประวัติของวัสกรพรามอยู่ไงเพราะว่าเขาทำบาปคือหมายว่าการบริหารปกครองบ้านเมืองเนาะบางทีมันก็ต้องเบียดเบียนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยพอทำบาปไว้มากขนาดนี้เนี่ยจำเรื่องนี้ได้ไหมที่เคยพูดถึงว่าก็จะไปเกิดเป็นลิงในสวนมะม่วงของหมอชีวกนะหลังจากที่ตัวเองตายไปหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยเคยพยากรณ์วัสกรพรามไว้อย่างนี้วัสกรพรามนะแทนที่ว่าจะเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นนั่นนี่โน่นดันไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเป็นผลไม้ให้ตัวเองเอาไว้เพื่อว่าตอนที่ตัวเองไปเกิดเป็นลิงแล้วก็จะได้มีอะไรกินในสวนมะม่วงนั้นอย่างเงี้ยมีความคิดไปแบบนั้นทีนี้มันไม่ใช่แค่ลำพังเรื่องในตัวพระสูตรคุณเดินใจว่าเราเป็นสัตว์บุรุษเราเป็นอสัตว์บุรุษเรารู้เราไม่รู้ดูวัสกรพรามสิคิดว่าตัวเองก็เป็นสัตว์บุรุษคือรู้ว่าใครไม่ดีหรือใครดีใช่ปะแต่สุดท้ายก็ยังจะไปเกิดเป็นลิงอีก แสดงว่าไม่ได้เป็นสัตว์บุรุษจริงถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันก็อยู่ที่คือการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาด้วยนะเพราะว่าแรกๆอาจจะดีอยู่ไปหาพระรูชาอยู่เรื่อยก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเนื่องจากกิจการงานของเขาทำให้การเบียดเบียนมันมีบางทีพูดจาอะไรไปไม่ระวังเบียดเบียนพระเจ้าพระสงฆ์อะไรเงี้ยก็เลยเป็นกรรมเกิดขึ้นไง เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือข้อ187ดึงมาพูดก่อน เจ้าค่ะ ต่อไป ย้อนกลับมาที่ กลับมาที่184ข้อ184ข้อ184นี้เป็นเรื่องของชานุโสณีพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยตอนนั้นไปหาพระพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะที่เชตวันมาที่เมืองสาวัตถี เจ้าค ่ ะ ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้คุณดินใจเขาบอกว่าคนที่จะไม่กลัวสี่อย่างเนาะถ้าเจอต่อความตายแล้วเนี่ยจะไม่กลัวต่อความตายที่มาเฉพาะหน้าเนี่ยจะไม่มีโอเคนะถ้ามาอยู่ต่อความตายเฉพาะหน้าแล้วจะต้องสะดุ้งกลัวต่อความตายแน่นอนทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้หมดคุณอาจารย์ลองดูในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเรื่องโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้ามันแพร่ระบาดกันมากๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็เจอญาติหรือเพื่อนหรือว่าคนสนิทหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยว่าโอ้คนนั้นก็ติดแล้วคนนั้นก็ใช้หนักด้วยบางคนติดหายบางคนติดแล้วก็หนักขึ้นใช่ไหมใช้เครื่องช่วยหายใจโอ้บางคนตายอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้แล้วตอนแรกเราคิดว่าฉันอาจจะไม่โดนหรอกฉันก็ยังเฉยๆชิวๆสบายใช่ป่ะก็รักษาตัวเองไม่ประมาทอยู่หรอกแต่พอมันใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยแบบเริ่ม กลัวทุกคน เริ่มแบบมีความสลดมีความแบบกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นนะเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ว่าคนที่จะชื่อว่าไม่กลัวต่อความตายไม่สะดุ้งต่อความตายเนี่ยไม่มีหรอกเขาคิดว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะว่าชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยเขาจะเป็นนักบวชประเภทที่ว่าคือไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นพราหมณ์ประเภทที่ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่นะแล้วบางทีก็ต้องมีการบูชายัญก่อนๆนู้นเนาะก่อนที่เขาจะมามีสมาธิดีเนี่ยบางทีเห็นนักโทษนักโทษประหารที่เขาจะมาบูชายัญอย่างเงี้ยว่านักโทษเหี้ยมโหดอะไรต่างๆก็ตามพอเจออยู่ต่อหน้าจะตายจะฟันให้ตายแล้วเนี่ยสุดท้ายก็กลัวทุกคนว่าอย่างนี ้ ญาติแบบกลัวสะดุ้งตกใจที่ว่าต่อให้เป็นฆาตกรหรือว่านักฆ่าประเภทที่แบบห้าวหาญเหี้ยมโหดยังไงก็ตามแต่พอตัวเองจะตายแล้วเนี่ยโธ่ก็สะดุ้งเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ร่ำไห้ สะดุ้งกลัวเหมือนกัน เป็นอย่างนั้นบางทีร้องไห้คร่ำครวญยกมือขอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นอยู่ประจำก็เลยมีความคิดว่า สัตว์ผู้ที่ชื่อว่ามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยจะไม่กลัวต่อความตายเนี่ยไม่มีหรอกไม่มี เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่แน่มีอยู ่ หรือจึงแยกออกเป็นสองแยกเป็นสองที่จะกลัวก็มีที่จะไม่กลัวก็มีเพราะเหตุอะไรจะแยกเป็นสี่คำถามมาคำถามเดียวนะแต่ตอบแยกเป็นสี่โดยแยกเป็นสองนัยยะแต่ละนัยยะมีสี่ข้อเหมือนกันคู่ตรงข้าม เจ้าค่ะ โดยอธิบายถึงคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระอาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อวันจันทร์นี่เองคุณอาจารย์เอามาพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนี้พอดี ว่าเจ้าค่ะ ถ้าคนเราจะกลัวเนี่ยนะคนเราจะกลัวเนี่ยก็ต้องด้วยเหตุ4อย่างที่ว่าพอจะตายอยู่แล้วหรือความตายมาเฉพาะหน้าแล้วคุณเป็นฟรอนต์ไลน์เวิร์กเกอร์ที่จะต้องสู้กับโรคแล้วคุณจะสะดุ้งกลัวไหมด้วยเหตุ4อย่างนี ้ 1เรื่องของกามเรื่องของกามถ้าเรายังมีความคิดถึงในเรื่องของกามที่ว่าความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายที่ฉันจะต้องเสียไปจากไปละไปในโลกนี้ถ้าฉันตายไปมีจิตข้องอยู่ในกามเนี่ยสะดุ้งแน่นอน จะสะดุ้งกลัว สะดุ้งกลัว ไม่อยากตาย จริงๆยังไม่อยากตายทีนี้ลักษณะความสะดุ้งกลัวก็มันก็จะเป็นสเปกตรัมนะว่ามากน้อยตามแต่ความยึดถือในกามนั้นเอาแบบสุดตรงที่แบบมากที่สุดเลยก็คือจะร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอร้องขอกราบการร่ำให้ไหว้กราบอะไรเงี้ยนี่คือแบบกลัวมากๆแหละสุดตรงมาทางนี้ เจ้าค่ะ ในขณะที่มาถ้ากลัวไม่มากก็จะลดลงตามลำดับอาจจะน้ำตาซึมอาจจะแบบร้องไห้หนักแต่ว่าแป๊บเดียวหรืออาจจะร้องไห้อยู่เรื่อยๆเป็นระยะเวลานานแต่อาจจะนิดหน่อยหรืออาจจะแบบน้ำตาซึมหรืออาจจะแบบเศร้าหมองอยู่สัก 4-5 วันคือมันแล้วแต่ระดับของความยึดถือที่น้อยหรือมากตามลำดับโอเคเน า ะ เจ้าค่ะ ในเรื่องแรกคือกามถัดมาข้อที่2คือเรื่องกายเนี่ยหมายถึงร่างกายของเรานั่นเองร่างกายของเราถ้าเรายังแบบว่ารักพอใจร่างกายของเราอยู่เนาะว่าโอ้กายเป็นที่รักของเราช่วงจากมันไปแล้วนี ่ ถ้ายังมีความกังวลในเรื่องกายนี่ข้อที่2เนี่ยก็จะสะดุ้งกลัวเกิดสะดุ้งกลัวเอาอย่างกลับมาข้อแรกนี่หนึ่งคุณดวงใจที่บอกว่าเรื่องของกามเนี่ยเช่นบางทีเราอาจจะเป็นห่วงคนนั้นคนนี้คนโน้นโอเคนะลูกจะเป็นยังไงผัวจะเป็นยังไงพ่อจะเป็นยังไงแม่จะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเรื่องกามก็ไก่สลาหมอมาเนาะว่าสิ่งที่เรารักใคร่ชอบพอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าคุณยังสละไม่ได้อันนี้คุณจะสะดุ้งกลัวแน่ข้อที่2 คือกายนี่หมายถึงตัวเราเองเพราะว่าลักษณะของกามเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นได้ยินตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างในขณะที่กายนี่คือตัวเราเองว่าเรารักหรือกังวลชอบใจพอใจในตัวเราไหมอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องของความดีที่ไม่ได้ถ้ามีความดีทำไว้เลยเนี่ยสะดุ้งกลัวแน่นอนนึกถึงความดีไม่ได้ เจ้าค่ะ ว่าเอ๊ะฉันไม่ได้มีความดีทำไว้เลยเนี่ยนึกได้แต่ความชั่วความผิดความบาปความร้ายกาจความไม่ดีที่ได้ทำไว้นึกไว้อยู่อย่างเงี้ยพอความตายมาเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยสะดุ้งกลัวแน่นอน เจ้าค่ะ สะดุ้งกลัว ไปตกนรกอะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ สะดุ้งกลัวนี่ก็คือมีระดับของเขานะอยู่ที่ว่าความดีหรือความชั่วนั้นน้อยหรือไม่ที่คุณไปคิดนึกออกได้นะ เจ้าค่ะ ถ้านึกถึงความชั่วไว้มากๆบางทีมันก็จะร่ำให้คร่ำครวญไปแต่บางทีมีความดีที่นึกถึงได้บ้างก็จะลดลงไปตามลำดับโอเค mm-hmm. แล้วข้อสุดท้ายก็คือความเคลือบแคลงไม่ลงใจในพระสัทธรรมถ้ายังมีความเคลือบแคลงความไม่ลงใจในพระสัทธรรมว่าไอ้ฉันน่ะมันจะมีจริงไหมนะสงสัยไม่มีหรอกนั่นแหละคุณจะสะดุ้งเอ๊ะแล้วฉันจะไปไหนนะอย่างนี้นะ mm-hmm. หรือว่าธรรมะมันจะหลุดพ้นได้ไหมนาะหรือฉันยังไม่เข้าใจหมวดธรรมข้อใดข้อหนึ่งความเคลือบแคลงในที่นี้คือวิจิกิจฉาถ้ามีอยู่เนี่ยคุณจะต้องมีความสะดุ้งกลัวแน่โอเคนี่คือ4ข้อ เจ้าค่ะ ในที่นี้ก็คือตรงข้ามกันถ้าจะไม่สะดุ้งกลัวจะไม่สะดุ้งคนที่จะไม่กลัวตายไงคุณเข้าใจมั้ยจะไม่กลัวตายคุณจะไม่กลัวตายนะสมมติความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วคุณจะไม่กลัวตาย ข้าใจไหมตายก็ตายก็ไม่เป็นไรก็รับมันได้อยู่กับมันได ้เจ้าค่ะ คือหนึ่งก็ตรงข้ามกันไม่ได้มีความคิดนึกกำหนัดไปในทางกามว่ากามสิ่งเนี้ยจะละเราไปแล้วหนอเราจะไม่ได้เสพกามอีก เจ้าค่ะ แล้วเขาจะคิดอะไรก็จะคิดถึงความดีว่าถ้าผมว่าฉันไม่ได้เสพกามในโลกมนุษย์แล้วฉันไปอยู่เป็นเทวดาบนสวรรค์โอ้ยเสพกามบนสวรรค์มันดีกว่าเหมือนละทิ้งหม้อดินเก่าๆด้วยแล้วก็ไปเอาถาดทองคำไปเอาถาดทองคำหม้อดินเก่าๆคือกายเราอันนี้ถาดทองคำนี่คือกายสวรรค์ของที่พวกเทวดาก็คือในข้อที่สองว่าเราไม่ได้มีความกำหนัดในกายที่เราจะละมันไป เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะพูดอย่างนี้นะคุณใจหมายว่าคนที่เขาทำความดีเอาไว้แล้วเขาค่อนข้างมั่นใจว่าฉันตายไปฉันไปดีแน่ฉันไปที่ดีแน่ๆเนี่ยนะแล้วเราก็บอกคุณก็รีบๆตายสิคุณก็รีบๆตายแล้วคุณจะได้ไปดีๆแล้วคุณจะมาอยู่บนโลกนี้ให้ทุกข์ทำไมเดี๋ยวคุณเป็นโรคเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็นั่นนี่ก็รีบตายดีกว่าทีนี้ในความเป็นโลกมนุษย์เนี่ยคุณใจว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องตายคนก็ไม่ชอบไงถ้าจะมาชักชวนกันว่าให้เราก็ไปตายกันซะแล้วเราก็จะได้ไปดีอย่างเงี้ยนะมันฟังไม่ค่อยเข้าท่าเลยคุณมันย้อนแย้งก็ใช่ไหมแต่ว่าถ้าความตายมาถึงเฉพาะหน้าเนี่ยคุณจะไม่สะดุ้งไม่กลัวคือตรงนี้ว่าเราจะไม่ได้เสียดายว่าเราจะละกายนี้หรือไปเอากายใหม่เพราะว่าความดีเราได้มีทำไว้ เจ้าค่ะคือมั่นใจว่าเราต้องไปดีแน่นอนถูกไหมคะ ใช่ใช่มั่นใจในข้อนี้ เจ้าค่ะ ก็คือไม่ได้กังวลในเรื่องของกายนี่คือข้อที่สองแล้วก็ตรงข้ามกัน 3-4 ก็เหมือนกันว่าเราไม่ได้ทำความชั่วเอาไว้เรามีความดีเราทำเครื่องป้องกันความขาดเอาไว้เราทำความดีไว้จะไปคติของผู้ที่ทำความดีก็จะสบายใจไม่ระไม่กล้ำกรวน เจ้าค่ะ แล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือมีศรัทธาเพราะว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยจะตรงข้ามกับศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาคือมีความเคลือบแคลงถ้ามีศรัทธาคือไม่มีความเคลือบแคลงในที่นี้ก็คือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคลือบแคลงไม่เห็นแย้งคุณก็จะสามารถไปดีได้ เจ้าค่ะ 4ข้อคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างในความที่ว่าจะไม่สะดุ้งในความตายที่จะมาถึง เจ้าค่ะ ซึ่งพอพระพุทธเจ้าแยกแยะตอบในข้อนี้เนี่ยธนุสนิพรามนี่ก็ขอเป็นอุบาสกเลยก็เป็นอุบาสกมีหลายวาระที่ท่านก็สมาทานพระรัตนตรัยหมายถึงขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมและพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เหมือนอย่างที่เวลาทุกวันพระเนี่ยเขาก็จะไปทำที่วัดแล้วว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดบทนี้แหละแล้วก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ชานุสงนิพรามก็พูดอย่างนี้ เจ้าค่ะคือเกิดความศรัทธาขึ้นมาเลยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ก็หมายความว่าเขาก็จะมีทิฏฐิที่ความเห็นที่ถูกต้องอยู่นะคุณใจก็ถึงมาเป็นอุบาสก เจ้าค่ะ ที่ดีได ้เจ้าค่ะ แล้วก็ในข้อนี้เราเอามาแอพพลายใช้ในปัจจุบันได้เลยว่าสถานการณ์โรคระบาดที่มันแบบใกล้ตัวเราเข้ามาขณะนี้เนี่ยคุณทำจิตยังไงก็ทำจิตข้อนี้เลยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการทำจิตเนี่ยอยากจะข้ามไปข้อ186ก่อนนี่คือเราอยู่ข้อ184เนาะ185ข้ามไปกับ186ที่พูดถึงว่าจิตเนี่ยถูกชักนำไปอย่างไรแต่เดี๋ยวขอจบข้อ184ก่อนว่าเป็นวิธีการที่เราจะรักษาจิตของเราว่าโอเคถ้าเรามี4ข้อคือไม่กำหนัดในกามไม่กำหนัดในกายไม่ยินดีในกายมีความดีที่จะทำไว้แล้วก็มีศรัทธาคุณจะไม่กลัวต่อความตาย เจ้าค่ะ ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับในพระสูตรเรื่องอื่นๆอย่างที่ตรัสไว้กับเจ้าสักยะชื่อมหานามะอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องป้องกันความขาดเรื่องป้องกันความขาดเวลาที่คุณเจ็บป่วยแล้วเราจะเตือนสติคนที่ป่วยยังไงบางทีคนที่ป่วยเนี่ยเขาลืมไปเขาขาดกลัวไปสะดุ้งตกใจไป คือเรื่องป้องกันความขาดท่านจึงบอกเอาไว้ว่าคือโสตาปัฏฐานคสีคือโสตาปัฏฐานคสีคือศีลศรัทธาในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ศีลศรัทธาในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ เจ้าค่ะ ซึ่งพระสูตรนี้เราผ่านกันมาก่อนแล้วเมื่อตอนก่อนๆนู่นสักต้นๆปีนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในสี่ข้อนี้ก็จะสอดคล้องกันกับที่นี่ศรัทธาในพุทธธรรมสงฆ์ก็คือความไม่เคลือบแคลงส่วนศีลก็คือกุศลธรรมที่เราได้ทำเอาไว ้เจ้าค่ะ แล้วก็เพิ่มเรื่องของการละกามการไม่กำหนัดในกายเข้าไป เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ 184เนาะ เจ้าค่ะคดีพอถัดไป จะดึงข้อ186ขึ้นมาพูดซะก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาจิตก็มีภิกษุรูปหนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกเนี่ยอะไรนำไปคือถามอยู่4คำถามเป็นเซตโดยคำถามแรกถามว่าโลกเนี่ยอะไรนำไปโลกเนี่ยอะไรนำมาบุคคลย่อมรู้อำนาจอะไรเกิดขึ้นนี่คือคำถามข้อแรกถามคำถามแบบนี้ในทั้ง4ข้อที่ภิกษุรูปนี้ถามเนี่ยนะแต่ละข้อเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากๆพระพุทธเจ้ายกย่องเลยว่าโอ้ปฏิปาหันของเธอเนี่ยเฉียบแหลมถามคำถามดีงามปัญญาเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมถึงชงคำถามมาแบบนี้ เจ้าค่ะ คำถามที่ชงมาคือโลกนั้นอะไรนำไปโลกอะไรนำมาบุคคลย่อมรู้อำนาจอะไรเกิดขึ้นคำตอบก็คือโลกเนี่ยอันจิตนำไปโลกเนี่ยอันจิตนำมาบุคคลย่อมรู้อำนาจจิตที่เกิดขึ้นจิตนะจิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลย ถูกต้องเจ้าค่ะทั้งใน3คำถามในเซต3คำถามในข้อแรกเนี่ยตอบด้วยคำว่าจิตทั้งหมดในเซตนี้โลกในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่คือโลกแน่นอนว่าจิตเนี่ยมันก็ต้องไปรับรู้ในทั้ง6อย่างนั้นใช่ไหมนำกันไปนำกันมานี่แหละนำไปนำมาเนี่ยหมายความว่าถ้ามีภาษาอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือโลกจิตก็จะถูกชักนำไปทางนั้นตามความพอใจไม่พอใจหรือเวลาเราทำกรรมอะไรออกไปที่ให้ผลเป็นสุขหรือให้ผลเป็นทุกข์ก็ตามก็จะชักนำไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราจะรับรู้ได้เนี่ยให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แบบนั้นมาแน่นอน เจ้าค่ะ เป็นทั้งกรรมใหม่เป็นทั้งกรรมเก่าเป็นทั้งเหตุและผลวนไปก็จึงชักนำกันไปชักนำกันมารวมลงที่จิตนี ้ แล้วก ็ บุคคลก็ย่อมรู้อำนาจจิตที่เกิดขึ้นก็ไปตามความคิดถ้าเราไม่ได้รักษาจิตได้เนี่ยจิตเนี่ยจะมีอำนาจเหนือตัวเราจิตเนี่ยจะมีอำนาจเหนือเรา เจ้าค่ะ หมายว่ามันจะคิดนึกไปทางไหนมันจะไปไงมันก็จะไปตามตาหูจมูกลิ้นเราก็จะต้องตามมันไปถ้าเราไม่รักษาจิต เจ้าค่ะ โอเคแต่ถ้าเรารักษาจิตให้จิตอยู่ในอำนาจได้เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตคำว่ารักษาจิตให้จิตอยู่ในอำนาจไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตหมายความว่าคุณใช้สติรักษาจิตจิตเนี่ยจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่ถูกชักนำไปจะไม่ถูกชักนำมาเราจะไม่บรรลุอำนาจของจิตนั้นแต่เราจะมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมา เจ้าค่ะ ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นรักษาขึ้นนี่ เจ้าค่ะเราก็จะไม่หวั่นไหวไปตามผัสสะต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะเพราะเราควบคุมจิตเราได้ด้วยสติเป ็ นต ั วนำ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ด้วยการที่เรารักษาจิตแบบนี้เราถามว่าคุณรักษาจิตยังไงพิจารณาไงก็ข้อเมื่อสักครู่ร้อย84พิจารณาเรื่องกายพิจารณาเรื่องศรัทธาพิจารณาเรื่องความดีก็ชื่อว่ารักษาจิตแบบนี้รักษาจิตแบบนี้ก็จะไม่ถูกชักนำไปได้เราก็จะ เข้าใจเจ้าค่ะ มีจิตดำรงอยู่ตั้งอยู่ได้ดี ม ีข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านถามภิกษุรูปนี้ถามถึงว่าบุคคลเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเนี่ยทำไมยังไงถึงเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมคำถามดีนะคุณเดินใจคือถามถึงความที่จะเป็นพระหูสูตรไงก็ จะ หมายคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าถามเรื่องธรรมะทั่วไปแต่ว่าเจาะลงไปในความที่ว่าจะเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรม จะต้องทำยังไงเป ็ นยังไงใช่ไหมเจ้าคะ คือคำถามเนี่ยโหลดมาในเรื่องที่ดีแล้วเลย คือไม่ใช่คำถามทั่วๆไปว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรืออนาคตจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้ถามเรื่องคนนั้นแต่ถามโหลด suggest คำตอบว่าต้องออกมาดีแน่เพราะว่าเซตคำถามดีพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าโอ้ปัญญาเฉียบแหลมปฏิภาณงดงามคำถามสละสลวยเธอถามใช่ไหมว่าพระหูสูตรเนี่ยเป็นยังไงทำไงถึงจะเป็นพระหูสูตร เจ้าค่ะ ท่านก็พูดถึงว่าศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาถาคำกลอนคำกาบบทสนทนาเรื่องเล่าชาดกคำถามคำตอบเรื่องอะไรก็ตามนั่นนี่คือเรียกว่าพุทธพจน์9พุทธพจน์9ก็มีศัพท์ในภาษาบาลีส ุ ตตะเคยยะไวยากรณ์คาถาบทสนทนาคำอุทานพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วนะรู้อัตถะรู้ธรรมะในคาถา4บาทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคาถา4บาทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่คือตรงนี้คีย์เวิร์ดคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรม เจ้าค่ะ ซึ่งคาถา4บาทนี่มันน่าจะเป็นอะไร อันนี้พระอาจารย์ต้องอธิบายแล้วเจ้าค่ะท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจกัน ตอนแรกพระอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอริยสัจ4อริยสัจ4 เจ้าค่ะ แต่ว่าอริยสัจ4เนี่ยท่านตอบไว้ในข้อถัดไปข้อถัดไปที่บอกว่าข้อถัดไปข้อที่3เนี่ยที่คำถามภิกษุรูปนี้ถามเนี่ยบอกว่าบุคคลที่เราจะมีปัญญาชำระกิเลสเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ปัญญาชำระกิเลสด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็บอกเรื่องของอริยสัจ4นี่ไงรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ทางดำเนินหนึ่งความดับไม่เหลือของทุกข์และรู้ความดับของทุกข์ใช่ป่ะ4ข้อเนี่ย จ ะเรียกว่ามีปัญญาชำระกิเลสเอ้าก็ถ้าบอกเอาตรงนั้นตอบอริยสัจ4และคาถา4บาทมันไม่น่าจะใช่อริยสัจ4 เจ้าค่ะ คุณจะใจนึกออกมั้ยคือทำไมท่านจะต้องตอบซ้ำด้วยใช่ป่ะ เจ้าค่ะแสดงว่าต้องต่างออกไปละ ใช่ใช่ใช่ซึ่งในข้อนี้พระอาจารย์ก็ไปค้นเพิ่มเติมนะอาจารย์คาถาท่านก็ว่าไว้จุดหนึ่งละทีนี้อย่างไรก็ตามทำให้นึกถึงในอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่ที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว ้ แล้วก็พูดถึงธรรมะสี่ข้อน่าจะเป็นสี่ข้อนั้นสี่ข้อนั้นเนี่ยก็คือหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดนี่เขาแบ่งอย่างนี้นะหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือด4อย่างแล้วปฏิบัติใช่ไหมอย่างบทที่พระพุทธเจ้าตั้งใจไว้ตอนที่อยู่ใต้ต้นโพ อธิษฐานจิต อธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่ใช่ไหมเนื้อเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีแต่ยังไม่บรรลุเนี่ยจะไม่ถอยความเพียรนี้จะไม่คลายความเพียรนี้เรียกว่าความเพียรอันไม่ถอยกลับ เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องการปฏิบัติเราคิดว่าน่าจะ4บาทนี ้ คุณศึกษาธรรมะเรื่องอริยสัจ4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องมรรค8เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแล้วให้มันได้4ข้อนี้คือหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้น่าจะ make sense คือเพียรให้ถึงสุดๆเลยถูกไหมเจ้าค่ะ ถึงจะเรียกว่าเป็นพระหูสูตรนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระหูสูตรรู้มากแล้วก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยนี่รู้มากแล้วก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเพราะฉะนั้นผู้ทรงธรรมเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าจำได้แต่หมายถึงจะต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วย เจ้าค่ะคือทั้งรู้ทั้งปฏิบัติด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ นี่คือข้อที่สองข้อที่สามเราก็พูดไปแล้วที่ว่าอริยสัจสี ่เจ้าค่ะ ย้ำอีกนิดนึงก็คือพูดถึงปัญญาชำระกิเลสปัญญาชำระกิเลสเพราะฉะนั้นพอคุณด้วยคาถา4บาทหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดจะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในอะไรปฏิบัติในอริยสัจ4ที่จะเอาปัญญานี้ให้ชำระกิเลสปัญญานี้ให้ชำระกิเลสโอเคนี่คือข้อที่3ก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทีนี้ในคำถามข้อที่4ที่ภิกษุรูปนี้ทูลถามพระพุทธเจ้าก็คือถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นบัณฑิตมีปัญญามากด้วยเหตุเพียงเท่าไรมาทูลถามพระพุทธเจ้าแบบนี้โอ้คำถามนี้ดีมากคือก็เหมือนข้อก่อนๆที่พูดถึงเป็นพระหูสูตรหรือมีปัญญาชำระกิเลส ันนี้คือเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเนี่ยก็คือมีความฉลาดหลักแหลมมีปริพันธ์คำถามดีแต่ท่านก็บอกว่าใครก็ตามที่เวลาคิดเนี่ยก็ไม่คิดเพื่อที่จะเบียดเบียนตนเองไม่คิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่คิดเพื่อที่จะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเวลาคิดเนี่ยคิดเพื่อที่จะเกื้อกูลทั้งตนเองและผู้อื่นแบบนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก เจ้าค่ะ พระอาจารย์มาฟังข้อนี้นะโอ้ยกลับไปนึกถึงข้อเมื่อสักครู่เลยคุณใจที่พูดถึงวัสกรพราหมณ์เนี่ยว่าถ้าพูดเนี่ยแล้วเป็นกุศลแล้วคุณจะพูดยังไงนั่นน่ะคุณจะพูดยังไงทั้งที่ว่าบางทีมันความจริงเราก็จะพูดไม่ได้ถ้าสมมติพูดไปแล้วก็จะแตกกันใช่ปะถ้าเราพูดความจริงฟังความข้างนี้แล้วไปบอกคนนั้นปุ๊บเขารู้ปุ๊บเขาแตกจากคนนี้ทันทีเอาแล้วถ้าคุณถูกถามว่าคุณรู้ยังไงเห็นยังไงว่าไปอย่างนั้นแล้วคุณจะพูดยังไงไม่ให้เขาแตกกันโอ้นี่มันจะต้องใช้ปัญญามากนะ เจ้าค ่ ะ ในความที่ว่า จะพ ู ดย ัง ไงด ีต้องมีกุศโลบายหรือว่าสัมมาวาจาวิธีการที่จะพูดหรือจะเอาตัวรอดยังไงเรื่องอื่นๆต่างๆที่เราเคยฟังมาอย่างเช่นในตอนก่อนนู้นที่เราพูดถึงสุนัขตะภิกษุนะที่ว่าปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้หูทิพย์จำได้ไหมวีก่อนๆเราได้ตาทิพย์แล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้หูทิพย์คิดว่าโอ้ยคำสอนนี้มันไม่เมคเซนส์ละไม่มีเหตุผลแล้วก็ฉันทำไม่ได้แล้วมันไม่จริงแล้วก็พานเรื่องอื่นๆไปหมดว่ามันไม่จริงไม่จริงไม่จริงสุดท้ายก็ได้สึกไปเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าเป็นกรรมที่ท่านได้เคยทำไว้ก็เลยทำให้ไม่ได้หูทิพย์อย่างเงี้ย เจ้าค่ะไปบ้องหูพระอริยสงฆ์ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่แล้วถ้าพูดใครก็จะก็ตรวจสอบไม่ได้อีกแล้วมันชาติไหนแล้วแล้วทำยังไงโอ้ก็ไม่เวิร์กก็เลยไม่พูดนิ่งซะบริจาคก็นิ่งเสียก็เวลาคิดเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบว่าบางคำบางอย่างพูดไปเนี่ยเราว่ามันก็ถูกอยู่นะมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่สะเทือนใจเขา เจ้าค่ะ เนี่ยถึงเรียกว่ามีปัญญาจริงเกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งผู้อื่นด้วย เจ้าค่ะ เรียกว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้านี่แหละก็เป็นผู้ที่พูดอย่างนี้ได้แล้วก ็ สี่คำถามนี้เป็นสี่คำถามที่ภิกษุรูปนี้มาถามพระพุทธเจ้าเหตุการณ์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดที่ไหนเขาไม่ได้ระบุไว้แต่ว่ามีนัยยะที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นจุดเดียวที่พระอาจารย์เห็นในรูปแบบคำถามแบบนี้นะคุณใจที่ว่าพอมีใครมาถามคำถามแล้วชมภิกษุรูปนั้นว่าโอ้ในคำถามดีมากปฏิภาณเฉียบแหลมคำถามสลัดสลวยเธอถามอย่างนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ที่อื่นก็จำได้ว่าน่าจะมีสังยุตตนิกายที่หนึ่งแต่พอถึงจุดนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งก็แล้วกัน เจ้าค่ะก็ไม่มีการเอ่ยถึงชื่อพระภิกษุรูปนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะว่าชื่ออะไร ไม่มี น่าเสียดายเหมือนกันนะเจ้าค่ะเพราะว่าท่านถามดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็โดยเฉพาะข้อสุดท้ายนิยมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ซึ่งค่อนข้างจะวุ่นวี่วุ่นวายมีทั้งเฟกนิวส์มีทั้งการพูดในทางที่มันตรงกันข้ามอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใช้สติปัญญาดีๆแล้วก็ใช้คำสอนของพระเจ้าองค์เนี่ยมาตรึกตรองดูเนี่ยโยมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ต่อประเทศชาติมากเลยเจ้าค่ะ ใช่ใช่อ ันนี้ขออนุญาตเติมไปนิดนึงเจ้าค่ะ ดีเชิญฟัง เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือข้อ186ข้อ186 เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าเราก็จะย้อนกลับมาข้อ185แล้วว่าเราข้ามมา185แล้วก็จะข้ามไปข้อ187เลยในสัปดาห์หน้า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแทนท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะเพราะว่าท่านเมตตาที่จะไปอ่านไปศึกษามาก่อนดังนั้นท่านก็จะเห็นว่าข้อไหนมันลิงก์กับอะไรเชื่อมโยงกันก็ข้ามมาให้เราเข้าใจไปในแนวทางได้ง่ายขึ้นนะเจ้าค่ะเวลาในรายการธรรมรัปรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากร